Każdy muzykant od instrumentu dętego wie, że wszystko zależy od tego, jak pójdzie ci pierwszy dmuch. Ciało mam, pocięte przez szkło, bo stoję tutaj bossa. Miliony niewinnych moje słowa dalej niosą. Będę czekać, wlepiać mi wzrok jak posąg ślepy na każdą groźbę, kuchy na każdy osąd. Przed twą są zmarnowane śliny i tysięcy obel. Zastanawiam się, kto po mnie będzie ich największym wrogiem. Z Bogiem po prawej spalę ich doczesny świat. Czekałem na to tysiące dni, setki lat jak habla brat. Jestem pierwszy, to grzechu spróbuj rzucić kamieniem, a wyrwę się z szeregu w życiu wolnym od reguł. Potrafię tu czuć własne i nie zasnę spokojny, póki miasto nie zgaśnie. Pod moim jarzmem ludnie się jak żyto, ich jaśnie znam na pamięć, jako że mnie zdobyto świat przede mną jak mur. Nie umiem być cicho, biorę ten pierwszy wdech jak trębacz pod Jericho. Wyśpiewał mi wasz ból, w drzewia stoi ze mną wasz król. Nas dwóch się nie da nie bać, ciemna zemsta nieba. Panie, natknij mnie i przebacz, zanim dole ogień strapi ich niczym drzewa. Nie pozwolę im nie pamiętać nas, zapomnieć nas, za które mogliśmy życie odebrać. Zamiast mnie mógłby tu być każdy z was, a reszta może ci skonać na mych rękach. Nie mogę teraz przestać i stanąć ciągle. Słyszę jak kłamią, jak ranią nas kłamstwem. Napędza mnie mój własny amok niczym pół stulecia unoszę się nad miastem. Nie cofnę kroku, za plecami mam zbawcę. Głosi na wszystko, nareszcie usłyszą. Za to, co kochali moi ludzie, od zawsze biorę ten pierwszy wdech jak trębacz pod Jericho. Show.